जैनों को कहना है प्रत्येक पदार्थ स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद अवक्तव्यम च तो स्याद अस्ति च अवक्तव्यम स्याद नास्ति च अवक्तव्यस्य और स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यस्य। इस प्रकार के प्रत्येक पदार्थ सात रूप हो जाएंगे तो कोई पदार्थ ऐकांतिक नहीं रहेगा। तो सिद्धांत कह दिया कि वस्तु का जो रूप है वो बदल सकता है, वस्तु जो है वास्तव उसका स्वरूप ऐसे ही रहेगा, वस्तु का जो अन्य अन्य आकार कहते हैं वो आकार परिवर्तन हो सकता है, वस्तु जो है वस्तु तो ऐसे रहेगा। तो प्राप्त अप्राप्त ये स्थिति में वस्तु की परिवर्तन नहीं हो जाएगा, उसमें कोई आप कल्पित धर्म प्राप्य ग्राम अप्राप्य ग्राम तो उससे ग्राम का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। अभी सिद्धांत ये कहने के बाद पूर्व पक्ष कह रहे हैं टीका में, ननु विमतम अनेकात्मकम वस्तुत्वात् नारसिंहवत्। तो पूर्व पक्ष कहता है कि सभी वस्तु ये अनेकात्मक होगा जैसे नारसिंह। सिद्धांत कहते हैं कि न घट इदानीम अस्ति एव इति अनुभव बाधात। घट इदानीम अस्ति, अस्ति तो अस्ति नहीं कि घट इदानीम अस्ति और इदानीम नास्ति, इस प्रकार की नहीं होगा। अस्ति एव इति अनुभवेन बाधात किंच, यहाँ से चलेगा ना अभी किंच। जीवादि पदार्थानां सप्तत्वम जीवत्वादि रूपम च अस्ति एव नास्ति एव च नियतम उत अनियतम। जीवादि पदार्थानां जीव अजीव आश्रव संबर निर्जर बंध मोक्ष, इस प्रकार की कहा गया था। तो ये जो पदार्थानां इनका जीवत्वादि रूप अस्ति भी है और नास्ति भी है। आप कहते हैं प्रत्येक पदार्थ दो ये सब हो जाएंगे, जो अस्ति नास्ति जब कहते हैं जीव का जीवत्व ये अस्ति है और नास्ति भी है, जो जीव का जीवत्व अस्ति है ये अस्ति नियत है अथवा अनियत है। जीव का जीवत्व उसको कहेंगे नास्ति, नास्ति जो है वो नियत है अथवा अनियत है, इस प्रकार की अस्ति एव नास्ति एव इति च नियतम उत अनियतम, ये भी विकल्प करता है सिद्धांति। आद्य अगर अस्ति एव कह करके नियत कहेंगे तब तो वो नास्ति नहीं होगा। तो आप जो कहते हैं अस्ति भी होगा नास्ति भी होगा ये तो व्यभिचार हो गया आपका, सभी रूप नहीं हुआ व्यभिचार। इतिहास भाष्य में य एते सप्त पदार्था निर्धारिता, जो सात पदार्थ जीव अजीव आश्रव धर्म अधर्म बंध मोक्ष जो सात पदार्थ हो गए तो निर्धारिता एतावंत इतने ही है, सात ही पदार्थ है एवं रूपाश्च इनका यही स्वरूप है। अगर पदार्थों का रूप से वास्तव बदल जाएगा फिर सात कैसे निर्धारण होगा। तो एतावंत इतने ही है और एवं रूपाश्च इति ते तथैव वास्यु, या तो वो उतने ही रहेंगे अथवा नैव वा तथास्यु, या तो जैसे कहा गया ऐसे ही होगा अथवा ऐसे नहीं होगा कुछ दूसरा रूप होगा, उस प्रकार के होगा। अर्थात दोनों का बीच में कोई एक निश्चय होगा, ये पदार्थ या तो इसी प्रकार है अथवा इस प्रकार नहीं है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो अगर ये दोनों में कोई एक ही होना चाहिए, अगर आप कहेंगे इस प्रकार की भी है उस प्रकार की भी है तो पदार्थ का स्वरूप निर्णय नहीं होने से जो आप सात पदार्थ और यही उनका रूप है वो सब निश्चय नहीं होगा, सर्वत्र व्यभिचार हो जाएगा। अगर नियत और अनियतम कहेंगे तो नियतम उत अनियतम, नियतम अगर कहेंगे तो उनका रूप निश्चय रहेगा। तो आप जो कहते हैं कि अस्ति भी है और नास्ति भी है ये दोनों नहीं घटेगा व्यभिचार हो। अगर कहेंगे नहीं नहीं अनियत है वस्तु का जो इस प्रकार के रूप है ये अनियत है, अनियत होने से अस्ति नास्ति दोनों प्रकार की घट जाएगा, पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कह रहा है भाष्य में इतर था ही, अच्छा आगे टीका में द्वितीय पदार्थ निश्चय न भवती। अगर पदार्थों का जो अस्ति अथवा नास्ति ये अगर अनियत होगा तो सिद्धांत कहता है कि पदार्थ का निश्चय ही नहीं होगा, ये पदार्थ ऐसे है घटक कंबुग्रीवादीमान है तो ऐसे अर्थात तो वो नियत नहीं है, घट का जो कंबुग्रीवादी महत्व ये नियत नहीं है। तो नियत नहीं है तो ये पदार्थ का निर्णय कैसे होगा, यही घट है बोल करके। द्वितीय पदार्थ निश्चयो न स्यात्। द्वितीय अर्थात जो विकल्प कर दिया था नियतम उत अनियतम, ये अगर द्वितीय लेंगे अनियत लेंगे तो पदार्थों का निश्चय नहीं होगा। भाष्य में इतरथा ही यथा वा स्यूर अतथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवत अप्रमाणम एव स्यात्। पदार्थ इस प्रकार की है कहते हैं और वो अनियत है, तो फिर इस प्रकार की है अथवा अन्य प्रकार की है, इसके इस प्रकार की अनिर्धारित रूपम ज्ञानम, निर्धारित नहीं होगा तो संशय ज्ञान जैसा ये अप्रमाण हो जाएगा। कोई भी विषय का ज्ञान हुआ ये प्रमाण नहीं रहेगा, अप्रमाण होगा। क्या से? हाँ, द्वितीय पदार्थ निश्चय वो न स्यात्, द्वितीय है ऐसा खाली पाठी का पदार्थ निश्चय न स्यात्, ना ना द्वितीय, द्वितीय विकल्प लेंगे तो पदार्थ निश्चय नहीं होगा। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहेगा ये जो अनियत है विकल्प आप कर दिए, नियत होने से व्यभिचार हो गया, अनियत होने से पदार्थ निश्चय नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि अनियत है यही पदार्थ का स्वरूप है, नियत स्वरूप नहीं, अनियत है यही पदार्थ का स्वरूप है। सिद्धांत कहता कि अनियत अगर होगा तो पदार्थ का कुछ निर्णय नहीं होगा। हमको कुछ ज्ञान हुआ कंबु ग्रीवादिमान, कहते हैं कंबु ग्रीवादिमान ये घट का नियत रूप नहीं है, तो ये अर्थात पट का भी कभी हो सकता है। अभी हमको जो ज्ञान हुआ तब ये घट है पट है, ये तो किसी का रूप तो नियत नहीं है। सिद्धांत कहते हैं पदार्थ का निश्चय नहीं होगा, सर्वत्र संशय हो जाएगा। पूर्व पक्ष अभी कह रहे हैं टीका में अनेकांतं सर्वमिति एव निश्चय, निश्चय यही है कि सब कुछ अनेकांत है, किसी का कोई रूप निश्चय नहीं होगा, सब कुछ अनेकांत है यही निश्चय होगा। किसी ने किसी को पूछा कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, राय समझे यही लक्ष्य है कि कोई लक्ष्य नहीं रहना, यही जीवन का लक्ष्य। भाई आप तो अभी मुक्त है, जीवन कोई लक्ष्य नहीं तो अभी मुक्त है बिल्कुल एकदम। तो अनेकांतम सर्वम इति एव निश्चय, यही निश्चय है इति संकत है। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में ननु अनेकात्मकम वस्तु इति निर्धारित रूपमेव ज्ञानम उत्पद्यमानम संशय ज्ञानवन न अप्रमाणम भवितुम अर्हति। अरे वस्तु का निश्चय कैसे हुआ, अनेकात्मकम वस्तु इसी प्रकार की निर्धारित रूप, वस्तु का निर्धारित रूप हुआ अनेकात्मकम, तो इस प्रकार की उत्पद्यमानम ज्ञानम जो ज्ञानम होगा उत्पद्यमानम ये संशय ज्ञान तो अप्रमाण नहीं होगा, क्योंकि निश्चय तो यही है कि वस्तु का रूप सब परिवर्तनशील है, नाना रूप है, तो इसलिए ये अप्रमाणम न भवितुम अर्हति। पूर्व पक्ष कह रहे हैं सिद्धांति टीका में कर है सत्यम जो आपने निश्चय कर लिए अभी कि अनेकात्मकम वस्तु इस प्रकार के आप निश्चय कर लिए, ये जो निश्चय हुआ ये निश्चय आपका भी नियत होगा अनियत होगा इसके ऊपर विकल्प करेंगे। सत्यम निश्चय रूप न तस्य तस्य निश्चय रूपत्वम नियतम अनियतम वा जो अनेकांत अनेकात्मक वस्तु इस प्रकार की जो निश्चय कर लिए ये जो निश्चय हुआ ये नियत हुआ अनियत हुआ आदि, तो अगर ये उसका निश्चय हो गया वस्तुत्वस्य तस्मिन् एव एक रूपे निश्चय व्यभिचार, वस्तु अभी नियत हो गया उसका रूप तो नियत रूप हो गया तस्मिन् एव एक रूपे निश्चय नियत रूप यही निश्चय हो गया, तो अभी अनेकात्मक ये विचार यह नहीं होगा। अगर यही रूप उसका निश्चय हो गया वस्तु का रूप हो गया क्या कहते हैं अनिश्चित रूप, तो सिद्धांत कहते हैं अनिश्चित रूप ये निश्चय हो गया, वो कहेगा हाँ अनिश्चित रूप ये निश्चय हुआ। सिद्धांत कहते हैं कि यही जो निश्चय हो गया तो वस्तु का यही एक रूप ही रहा, तो आप फिर कैसे कहेंगे कि वस्तु का रूप कुछ बदल रहा है, कहते वस्तु का यही रूप बदलने वाला रूप यही निश्चित रूप है, निश्चित रूप अभी और बदलता नहीं, वस्तु का नाना प्रकार होना 10-20 रूप होना यही उसका निश्चय है और वो निश्चय बदलेगा नहीं। अगर वो निश्चय बदलेगा नहीं तो फिर आप जो कहते हैं कि वस्तु का रूप नाना होंगे अभी तो कहते हैं कि ये 15 रूप 20 रूप होना ये बदलेगा नहीं, तो फिर यही तो आपका अर्थात तो नाना रूप फिर नहीं हुआ। अच्छा आद्य वस्तुत्व से तस्मिन एव एक रूपे निश्चय व्यभिचार, एक रूप निश्चय हो गया तो फिर इसमें अर्थात आपका जो नाना रूप अनेकात्मकम वस्तु ये जो कहते थे ये व्यभिचार हो गया। अच्छा आद्य वस्तुत्व से वस्तुत्व तस्मिन एव एक रूपे निश्चय व्यभिचार। द्वितीय तो अनियत हो गया, अभी जो वस्तु नाना रूप है तो वस्तु अनेकात्मक है, इसी प्रकार की जो निश्चय हुआ ये निश्चय अनियत हुआ। अनियत होने से सिद्धांत कहते हैं द्वितीय तस्य संशयत्वम स्यात्, जो अनियत जो निश्चय अनियत है, फिर निश्चय अनियत हो गया तो फिर वो संशय हो गया, संशयत्वम स्यात् इत्याह। भाष्य में नेति ब्रूम इति भाष्य में सिद्धांति कहता है कि न इति, ये सिद्धांति का वाक्य है जो सत्यम निश्चय तस्य निश्चय रूपतम नियतम अनियतम वा, यहाँ से सब सिद्धांति कह दिया टीका में, उसी को भाष्य में लेते हैं। सिद्धांति कहता है कि न इति ब्रूम, पूर्व पक्ष कहा अनेकात्मक वस्तु यही है निर्धारित रूप यही निश्चय है, सिद्धांति कहता है न निरंकुशम ही अनेकांतत्वम सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्व अविशेषात् स्याद अस्ति स्याद नास्ति इत्यादि विकल्पन विकल्पो उपनिपाताद् अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्। निरंकुशम ही अनेकात्मत्वम, सर्वत्र आप अनेकात्मक कहेंगे, खाली वस्तु अनेकात्मक नहीं है, वस्तु का अनेकात्मकता का जो निश्चय है वो निश्चय भी अभी अनेकात्मक होगा क्योंकि सर्वत्र अनेकात्मक, आप कहेंगे कुछ भी चीज हो अनेकात्मक होगा। निरंकुशम अनेकांतत्वम अनेकांत अर्थात किस कहीं भी एकांत एक रूपता नहीं है, निरंकुशम वस्तु जैसे अनेकांत हुआ तो उसका निश्चय भी अनेकांत होगा, तो निरंकुशम ही अनेकांतत्वम सर्व वस्तुषु प्रतिजानानस्य सारे वस्तु में जानने वाले का पुरुष का निर्धारणस्यापि वस्तुतो अविशेषात्। अभी अनेकांतत्वम इसका जो निर्धारण किया ये निर्धारण भी एक पदार्थ है वस्तु है, होने से वस्तुतो अविशेषात् अभी ये जो निर्धारण भी स्यादस्ति स्यान्नास्ति इस प्रकार की हो जाएगा इत्यादि विकल्प उपनिपाता, इसमें भी विकल्प हो जाएगा जो आप निर्धारण किए ये निर्धारण भी अनेकांत हुआ, अनेकांत होने से अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्। निर्धारण अगर नाना रूप हो जाएगा फिर वो निर्धारण क्या है, तो अनिर्धारण हुआ। अच्छा अनेकात्मकता एव स्यात्। टीका में प्रमायाम उक्त न्यायम प्रमात्रादौ अतिदिशति, जो निर्धारण हुआ निश्चय हुआ प्रमा हुआ वो भी अनेकांत हो गया, अभी प्रमा में जैसे अनेकांत तो हो गया इसी प्रकार की प्रमाण में भी अनेकांत तो होगा और अंतिम में प्रमाता में भी अनेकांत तो हो जाएगा, अर्थात तो मैं जाना और कहेगा मैं जाना नहीं, इस प्रकार की हो जाएगा सर्वत्र अनेकांत तो। भाष्य में एवं निर्धारयितुर निर्धारण फलस्य च स्यात् पक्षे अस्तिता स्यात् च पक्षे नास्तिता इति, निर्धारयितु प्रमातु प्रमाता का भी और निर्धारण फलस्य इसमें बहुव्री है, टीका में दे दिया निर्धारणम फलम यस्य प्रमाणादेश तस्य, निर्धारणम फलम अर्थात प्रमाणम जिसका फल होता है निर्धारण, तो निर्धारयितु अर्थात प्रमातु हो और निर्धारण फलस्य अर्थात प्रमाणस्य च प्रमाता प्रमाण ये सब में भी स्यात् पक्षे अस्तिता और स्यात् च पक्षे नास्तिता, तो उसमें भी सर्वत्र निर्धारण हो गया। टीका में इति एवं सर्वत्र अनिर्धारणे सति उपदेशो निष्कंप प्रवृत्तिश्च न स्याद् इत्याह, सर्वत्र अगर अनिर्धारण होगा तो उपदेश नहीं हो पाएगा और उपदेश करने से उसको निश्चय मान करके प्रवृत्ति जो जिनको उपदेश किया गया उनका जो प्रवृत्ति वो भी निष्कंप प्रवृत्ति नहीं होगा, जाता होगा अनुष्ठान करने के लिए, उसको फिर बीच में हो जाएगा निर्धारण हो जाएगा, ये तो सर्वत्र व्यवहार लोप प्रसंग आ जाएगा। उपदेश भी नहीं होगा और निष्कंप प्रवृत्ति, निष्कंप प्रवृत्ति अर्थात निश्चित अनुष्ठान ये नहीं हो पाएगा। भाष्य में एवं सती कथम प्रमाणभूत संघ तीर्थंकर तीर्थकर प्रमाण प्रमेय प्रमात्रि प्रमिति प्रमितिषु अनिर्धारितासु अनिर्धारितासु उपदेष्टुं शक्नुयात्। एवं सती अर्थात प्रमाता प्रमाण प्रमा ये सर्वत्र अनिर्धारण हो गया, होने पर कथम प्रमाणभूत सन जो तीर्थकर है वो प्रमाण है, इस प्रकार कहते हैं प्रमाणभूत होकर के तीर्थकर प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति चार पदार्थ हो गया, प्रमाण चक्षुरादि, प्रमेय घटादि, प्रमाता देवदत्तादि, प्रमिति जो प्रमा ज्ञान हुआ, ये सब में अनिर्धारितासु कहीं निर्धारण नहीं हुआ, नहीं होने से ये जो तीर्थकर कैसे उपदेश करेंगे, कथम उपदेष्टुं शक्नुयात्। और कथम वा तद अभिप्रायानुसारिण तद उपदिष्टे अर्थे अनिर्धारित रूपे प्रवर्तेरन, उपदेश भी कैसे करेगा और उपदेश के अनुसार तद अभिप्राय तीर्थकर का अभिप्राय के अनुसरण करने वाले तद उपदिष्टे अर्थे तीर्थकर उपदिष्टे अर्थे अनिर्धारित रूपे प्रवर्तेरन कथम, अनिर्धारित रूप तो रहा ही नहीं, सब सर्वत्र तो नाना रूप हो गया। ऐकांतिक फलत्व निर्धारणे ही सती तत् साधनानुष्ठानाय सर्वो लोको अनाकुलः प्रवर्तते न अन्यथा। ऐकांतिक फलत्व निर्धारण यह अनुष्ठान से यह फल प्राप्त होगा, ऐकांत एको अंतो यस्य इति एकांत तस्य भाव ऐकांत, तो जहां फल और उपाय ये दोनों में ऐकांत निर्णय होता है वहीं एक फलत्व निर्धारण ही सती तत् साधना अनुष्ठानाय उसका साधन, साधन अर्थात उपाय, उपाय अनुष्ठान करने के लिए सर्वोलोक अनाकुल अर्थात निर्विघ्न चित्त होकर के प्रवर्तते, आकुलता नहीं अनाकुल निश्चय होकर के फिर चलता है न अन्यथा, अगर निर्धारण नहीं होगा तो सर्वत्र आकुलता आ जाएगा। अतः अतश्च अनिर्धारणार्थं शास्त्रं प्रणयन् मत्वन्मत्तवत् अनुपादेय वचनः स्यात् तीर्थकरः। अतः इसलिए अनिर्धारणार्थं शास्त्रं, शास्त्र जिसमें अर्थ कुछ निर्धारण नहीं हुआ, प्रणयन प्रणयन करता हुआ, मत्त उन्मत्तवत् मत्त उन्मत्त जैसा अनुपादेय वचन बहुव्रीह है, अनुपादेयम वचनम यस्य जिसका वचन ग्रहणीय नहीं है, तीर्थ करो ऐसे ही हो जाएगा, सर्वत्र संशयग्रस्त हो जाएंगे लोग, आकुल हो जाएंगे, कहीं निश्चित होकर के कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अनेकांत वादे आस्तिकाय अस्तिकाय पंचत्वमपि न स्यात्। अनेकांत वाद में जो अस्तिकाय, अस्तिकाय पदार्थ पांच प्रकार के कहते हैं, तो जीव अस्तिकाय, उद्गल अस्तिकाय, और आगे धर्म धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय और आकाश अस्तिकाय, पांच कहता है। जीव अस्तिकाय उसमें भी जीव अभी तीन प्रकार के, एक तो नित्य मुक्त है अरहत, और एक बद्ध होकर के आए थे किंतु यह साधन करके मुक्त हो गए, और कोई तो बद्ध रहे, तीन प्रकार के। और दूसरा कहता है कि पुद्गल अस्थिकाय पुरियते गलंती इति पुद्गल शरीर काया, उसमें पृथ्वी आदि चार और दो हो गए स्थावर जंगम छे, वो भी पुद्गल अस्थिकाय था। आगे धर्म, धर्म अर्थात ऊर्ध्वगति सम्यक कर्म करता है तो उससे अनुमेय हो जाएगा धर्म। और अधर्म अस्थिकाय देह में स्थिति, मतलब जीव का स्वभाव है कि ऊपर ऊपर चलना है किंतु देह में बंधन में रहता है, ये अधर्म अस्थिकाय। और आकाश अस्थिकाय कहता है, आकाश भी दो प्रकार के हैं, एक लोकाकाश सामान्य लोगों के लिए और एक अलोकाकाश मुक्त जीवों के लिए। ये सब जो कहा था बात अस्थिकाय पंचत्वम, ये भी सब अनेकांत बाद में ये पांच कैसे रहेंगे, कहेंगे इस प्रकार के भी होंगे इस प्रकार के नहीं भी होंगे, ये सब न स्याद भाष्य में। तथा पंचानाम अस्थि काया नाम पंचत्व संख्या अस्थि व नास्ति वेति विकल्प्यमाना स्याद स्याद तावत एकस्मिन पक्षे पक्षांतरे तो न स्यादिति अतो न्यून संख्यात्वम अधिक संख्यात्वम वा प्राप्नीय। पंचानाम अस्थिकाया नाम पांच अस्थिकाय हो गए, इनका पंचत्व संख्या अस्थि नास्ति वा, इनमें पांच रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, तो विकल्प माना। अगर स्यात पक्ष में हो जाएगा क्या, स्यात तावत एकस्मिन पक्षे, पांच तो है क्योंकि पंचत्व संख्या अस्थि, और जब पक्षांतर क्या हो जाएगा, पंचत्व संख्या नास्ति, और पंचत्व संख्या नास्ति अर्थात तो या तो कम हो जाएंगे नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे। तो पक्षांतर हेतु न स्यादिति अतः न्यून संख्या तुम अधिक संख्या तुम प्राप्नीय, फिर आपका पदार्थ का कोई संख्या भी स्थिर नहीं रहा। टीका में यद उक्तम अवक्तव्यम अवक्तव्यत्वम तत् किम केनापि शब्देन अवाच्यत्वम उत सकृद अनेक शब्द अवाच्यत्वम। अवक्तव्यत्वम आप कहे थे कि ये अस्ति नास्ति एक साथ नहीं कहा जा सकता है, तो क्रम से कहेंगे तो स्याद अस्ति च नास्ति च क्रम से हो जाएगा, पहले ग्राम अप्राप्त था अप्राप्त रूपेण अस्ति था, अभी प्राप्त हो गया तो अप्राप्त रूपेण नास्ति हो गया, क्रम से तो हो जाएगा, किंतु अस्ति च नास्ति च एक समय में नहीं कह पाएंगे, तो ये अवक्तव्य कहा था। अभी सिद्धांत कहता है कि यद उक्तम अवक्तव्यत्वम तत् किम केनापि शब्देन अवाच्यत्वम, अर्थात किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता है उसको अवक्तव्यम कहेंगे, जैसे वेदांती लोग ब्रह्म को कहेंगे इस प्रकार की कहेंगे, अथवा सकृद अनेक शब्द अवाच्यत्वम, एक साथ अनेक शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता है अथवा एक साथ अनेक शब्द से नहीं कहा जा सकता है, ये नाद्य व्याघातात, किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता है ये बात नहीं है। भाष्य में न च ऐसा पदार्थानाम अव्यक्तत्वम संभवती, ये सब पदार्थ अव्यक्त नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, सिद्धांत आगे कहता है भाष्य में अवक्तव्यश्चेत न उच्चेरन, और उच्यन्ते च अव्यक्त अवक्तव्यश्च इति विप्रति सिद्धम। आप कहते हैं कि ये घट पदार्थ ये अवक्तव्य है, तो ये तो कहा जाता है और कहते हैं कि अवक्तव्य ये कैसे होगा, किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता है ये कैसे होगा, ये प्रथम विकल्प का ये निराकरण हुआ। टीका में उच्यन्ते च अवक्तव्यादि पदेर इति शेषः, उच्यन्ते च आगे विराम है क्या, नहीं है ना, है वो नहीं रहेगा, उच्यन्ते च अवक्तव्यादि पदेर इति शेषः, भाष्य में जो है ना उच्यन्ते च अवक्तव्यश्च इति, उच्यन्ते च अवक्तव्यादि पदेर और अवक्तव्यश्च, ये भी प्रतिष्ठित हो जाएगा ये वाक्य शेष। न द्वितीय, द्वितीय अर्थात सकृद अनेक पद शब्द से अवाच्यत्व, सिद्धांत कहता है कि आप कहीं कुछ निषेध करते हैं तो उसके प्राप्ति होना चाहिए, एक समय में एक व्यक्ति दो शब्द के द्वारा विरुद्ध दो शब्द के द्वारा एक ही अर्थ कहेगा, एक समय में तो दो शब्द उच्चारण ही नहीं कर पाएगा, एक ही करेगा। न द्वितीय सकृद अनेक मुखज अनेक शब्दानाम अप्रसिद्धे, सकृद एक वक्त्री, सकृद एक वक्त्री मुखज अनेक शब्दानाम अप्रसिद्धे, एक समय में एक वक्ता का मुख से अनेक शब्द तो उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा, आप उसका निषेध क्या करते हैं, तो निषेध अयोगाद। पूर्व पक्षी कहेगा जो शेषन आग होता है वो एक समय में हजार शब्द कह सकता है नहीं कह सकता है, वो कह देगा, तो पूर्व पक्षी इस प्रकार कहने से सिद्धांत कहता है कि शेषस्यापि मुख मुख भेदात, एक मुख से एक समय में दो शब्द कहता क्या, वो भी नहीं कह पाएगा, तो शेषस्यापि मुख भेदात, शेष अर्थात शेषनाग, तो उसका भी मुख भेदात, इसलिए युगपद अनेक शब्द कर देगा, एक मुख से अनेक शब्द एक समय में नहीं कर पाएगा। अच्छा, और नच अर्थस्य युगपद विरुद्ध धर्म वांछायाम। पूर्व पक्ष कहेगा कि अवक्तव्य शब्द का अर्थ हम कहते हैं कि अर्थस्य जो अर्थ हम कहना चाहते हैं, अर्थ में युगपद विरुद्ध धर्म हम कहना चाहते हैं। घट अस्थि भी है और नास्ति भी है, एक ही समय में दो धर्म वाला घट को हम कहना चाहते हैं। तो वक्तुम नच अर्थस्य युगपद विरुद्ध धर्म वाचायम वक्तुम मुखत्व मात्रम अव्यक्त पदे न विवक्षितम। वक्तुर, अच्छा वक्तुर अर्थ युगपद विरुद्ध धर्म वांछायाम, एक समय में घट में विरुद्ध धर्म कहने का इच्छा करने वाला जो वक्ता वक्तु हो उसका, अभी एक समय में विरुद्ध धर्म वो कहेगा कैसे, इसलिए कहते हैं चुप हो जाएगा। कोई पदार्थ एक समय है और नहीं है तो ये दोनों नहीं कह पाएगा, तो मुक हो जाएगा कि विरुद्ध धर्म कैसे कहेगा। तो ये जो मुकत्व मात्रम इसी को ही अवक्तव्य पदे ने कहा जाता है। अवक्तव्य का अर्थ है कि कहे ही नहीं पाएगा, विरुद्ध धर्म एक समय में एक वस्तु में। सिद्धांत कहते हैं कि तादृश वांछाया एव अनुत्पत्ति रीति, एक समय में एक वस्तु में विरुद्ध धर्म होंगे कैसे, तो होंगे आप कह नहीं पाएंगे, मुख हो जाएगा इसी को अवक्तव्य कहेंगे। तो किन्तु होंगे कैसे विरुद्ध धर्म, किंच विरुद्ध अनेक प्रलापित्वात अर्हत अनाप्त एव अर्हन अनाप्त एव इति आह। तो विरुद्ध अनेक प्रलाप, अनेक बात कहते हैं सब परस्पर विरुद्ध है, जो आपका अर्हत है अर्हन वो अनाप्त, कोई आप्त पुरुष नहीं होगा इति आह। भाष्य में उच्यमानाश्च तथैव अवधार्यन्ते न अवधार्यन्ते इति च। उच्यमाना कहे जाते हैं पदार्थ, तथैव अवधार्यन्ते अस्ति पक्ष में हो गया और न अवधार्यन्ते नास्ति पक्ष में हो गया इति च। और तथा तद अवधारण फलम सम्यक दर्शनम अस्थि वा नास्थि वा। तो अवधारण कह दिया तो कह दिया, उसका अवधारण निश्चय कर लिया, अवधारणम फलम यस्य, बहुव्रीहि होने से अवधारण फल हो जाएगा प्रमाण। वो जो कहे शास्त्र वो शास्त्र प्रमाण कहेंगे, बोलो कहेंगे वो प्रमाण में सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा, ये हो जाएगा। एवं तद विपरीतम अपि सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा, जो आपका अर्हन कहते हैं सम्यक दर्शन कहते हैं वो तो सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा हो जाएगा, उसका विपरीत भी कोई सम्यक दर्शन अस्ति वा नास्ति वा ये भी हो जाएगा, क्योंकि सब चीज तो विकल्प हो जा सकता है। इति प्रलपन, प्रलपन अर्थात प्रलाप करता हुआ आपका अर्हन मत्वन्मत्त पक्षस्यैव स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य। मत्त उन्मत्त पक्ष का जैसा होता है न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, अर्थात वो ग्रहणीय पक्ष नहीं होगा। प्रत्यायितव्य प्रत्यायितव्य ज्ञापितव्य, तो अर्थात ये पक्ष कुछ ग्रहणीय नहीं होगा। टीका में इति च प्रलपन इति अन्वय, वाक्य आरंभ था उच्यमानाश्च तथैव अवधार्यन्ते न अवधार्यन्ते इति च, ये इति च आगे और दो प्रकार की दे दिया, अवधारण फलम सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा, तद विपरीतम सम्यक तद विपरीत असम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति वा इति प्रलपन। ये जो इति च प्रलपन का साथ आ जाएगा, और प्रलोपन के आगे अर्हन करता प्रलाप करता हुआ अर्हन आपका, ये भी अध्ययन कर लेना है। टीका में कहते हैं इति च प्रलोपन इति अन्वय अर्हन इति शेष, इति च प्रलोपन ये तो शब्द भाष्य में है, अर्हन का अध्ययन कर लेंगे वाक्य शेष। अनाप्त पक्ष से आगे टीका में अनाप्त पक्ष से अब अंतर्गत श्यान आप्त न आप्त पक्ष से इत्यर्थ, जो भाष्य में पंक्ति कह दिया मत्वन्मत्त पक्षस्य एव, पक्षस्य एव ना इव है, एव मत्वन्मत्त पक्षस्य एव स्यात्, अर्थात ये उन्मत्त पक्ष जैसा ही हो गया। एव कह करके अवधारण कर दे तो उन्मत्त पक्ष जैसा ही हो गया। न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, निश्चय रूपेण ज्ञान कराने वाला जो पक्ष है उस पक्ष में ये नहीं आएगा, ये तो उन्मत्त प्रलाप करने वाला जैसा हो गया। न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, इसको टीका में कहते हैं अनात्म पक्षस्य एव अंतर्गत स्यात्। अनाप्त, ये तो अनाप्त मत तो उन्मत्त पक्ष जैसा हो गया, तो अनाप्त पक्षस्य एव अंतर्गत स्यात्, न आप्त पक्षस्य। आप्त पक्षस्य अर्थात तो प्रत्यायितव्य पक्षस्य, प्रत्यायितव्य पक्ष वो आप्त पक्ष, और जो मत उन्मत्त पक्ष हो गया वो अनाप्त पक्ष। जो भाष्य में कहे ना मत उन्मत्त पक्षस्य एव स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, तो दो पक्ष हो गया, एक मत उन्मत्त पक्ष और एक प्रत्यायितव्य पक्ष, प्रत्यायितव्य ग्रहणीय पक्ष। टीका में इसी को कह देते हैं अनाप्त पक्षस्य एव अंतर्गत स्यात्, अर्थात मत उन्मत्त पक्षस्य एव स्यात्, और आप्त पक्षस्य न आप्त पक्षस्य, न आप्त पक्षस्य भाष्य में कह दिया न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, अर्थात ग्रहणीय पक्ष में अर्हन का बात सब नहीं आ पाएंगे, ये तो सब अनाप्त पक्ष में आ गया, मतोन्मत पक्ष में आ गया। तो भाष्य का जो दो पक्ष दिया टीका में उसको कह दिया इति अर्थ कह करके, एक आप्त पक्ष एक अनाप्त पक्ष। इतश्च असंगतो अनेकांतवाद इत्याह, जो अनेकांतवाद इस कारण से भी ये असंगत है भाष्य में। स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे च अभावस् तथा पक्षे नित्यता पक्षे च अनित्यता इति अवधारणायां प्रवृत्ति अनुपपत्ति। स्वर्ग अपवर्ग ये तो अस्थि भी हो जाएंगे और नास्ति भी हो जाएंगे, तो पक्षे भाव पक्षे च अभाव तथा पक्षे नित्यता पक्षे च अनित्यता। स्वर्ग है तो है कहने से भी वो नित्य भी होगा अनित्य भी होगा, इस प्रकार की हो जाएगा। पक्षे नित्यता पक्षे च अनित्यता इति अनवधारणायाम, अगर पदार्थ का अवधारणा नहीं हुआ तो प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति भी नहीं होगी। टीका में किंच अनादि सिद्धो अर्हन मुनि, आप लोग कहते हैं अनादि सिद्ध है जीव तीन प्रकार के, उसमें एक अनादि सिद्ध जन्म सिद्ध अर्हन है और मुनि है। अन्येतु हेतु अनुष्ठानाद मुच्यन्ते, जो द्वितीय प्रकार की हो गए, और तृतीय प्रकार अनुष्ठानाद बध्यन्ते, तीन जीव तीन प्रकार की कहा था। तो अभी कहते हैं अनादि सिद्ध अर्हत हो गया, हेतु अनुष्ठान करके मुक्त कुछ हो गए, और अनुष्ठान नहीं करने से बध्यन्त। इति अर्हत तंत्राबध्रित स्वभावानां त्रिविध जीवानां त्रैविध्य नियमोऽपि न स्यात्। अर्हत तंत्रेण अवधृत स्वभाव येषाम, अर्हत तंत्र दर्शन के अनुसार निश्चय अवधृत निश्चय निश्चय स्वभाव है जिनका, किनका त्रिविध जीवान, आप जीव तीन प्रकार के कहते हैं, कैसे निश्चय हुआ कहते हैं अर्हत तंत्र के अनुसार। ये जो हुआ तीन प्रकार के, ये त्रैविध्यम, ये भी आप इसको कहेंगे अस्ति नास्ति, तो कहेंगे त्रैविध्य नियमोपि न स्यात्। भाष्य में अनादि सिद्ध जीव प्रभृतिनां च स्वशास्त्र अवधृत स्वभावानां अयथा अवधृत स्वभावत्व प्रसंग। अनादि सिद्ध जीव प्रभृति, अनादि सिद्ध और यहाँ अनुष्ठान करके सिद्ध हो गए और बद्ध, ये जो तीन प्रकार की स्वशास्त्र अवधृत स्वभावानां, स्वशास्त्रेण अवधृत स्वभावो येषाम, अभी जो अवधृत निश्चय किए ये अयथा अवधृत स्वभावत्व प्रसंग, नास्ति कहेंगे तो अयथा हो जाएगा, तो अवधृत प्रसंग हो जाएगा, सर्वत्र अनिश्चय होगा। टीका में प्रपंचितम सूत्रार्थम निगमयति, ये सूत्र का अभी तात्पर्य कहते हैं, एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मिणि सत्वासत्वयोर् विरुद्धयोर् धर्मयोर् असंभवात्। असत्वे च एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतरस्य असंभवात्, असत्वे च एवं सत्वस्य असंभवात् असंगतम् इदम् अर्हतं मतम्। एवं जीवादिषु पदार्थेषु, तो ये जीव अजीव आश्रव संजर निर्जर संबर निर्जर ये सब कहा था, ये जो पदार्थ है सात पदार्थ है बंधन मोक्ष इत्यादि, एकस्मिन् धर्मिणि सत्वो असत्वयोर् विरुद्धयोर् धर्मयोर् असंभवात्। एक धर्मी में तो ये जो सत्व असत्व अस्थि नास्ति, तो कोई भी एक पदार्थ ले लीजिए जैसे जीव, जीव में अस्थि नास्ति ये सब हो जाएगा। कोई भी पदार्थ लीजिए जीव अजीव, भोग्य पदार्थ अजीव, आगे संबर और आश्रव ये सब, तो विरुद्ध सत्व असत्व विरुद्ध धर्म और एक पदार्थ में असंभवात्। सत्वे च एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतरस्य असंभवात्। अगर एक धर्म सत्व हुआ, सत्वे च अगर सत्व होगा तो एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतरस्य असंभवात्, तो अन्य धर्मांतर असत्व ये असंभवात्। सत्वे च एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतरस्य, अर्थात सत्व रूप का धर्म वहां रहेगा, असत्व रूप का अन्य धर्म उसमें रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो एकस्मिन् धर्मे सत्वे, तो असत्व जो धर्मांतर है असत्वस्य धर्मांतरस्य असंभवात्। सत्व रहेगा तो असत्व नहीं रह पाएगा। और असत्वे च एवं, अगर उसमें असत्व रहा फिर सत्व रह जाएगा, नहीं रहेगा। असत्वे च एवं सत्वस्य असंभवात्, इसलिए असंगतम इदम अर्हतम मतम, यह असंगत है। टीका में एतेन इति, अच्छा आगे भाष्य में है एतेन अनेक, एतेन एतेन एकानेक नित्य अनित्य व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्तादि अनेकांत अभ्युपगता निराकृता मंतव्या। एतेन का अर्थ टीका में कहते हैं एतेन सत्वा सत्वेर एकत्र निराशेन इत्यर्थ। एक पदार्थ में सत्व भी होगा और असत्व भी होगा, ये नहीं हो पाएगा। भाष्य में एतेन अर्थात एकस्मिन् पदार्थे सत्व असत्वेर युगपद असंभवात्, तो होने से एक अनेक नित्य अनित्य व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त आदि अनेकांत अभ्युपगम, ये जो इस प्रकार की स्वीकार करते हैं अभ्युपगमा निराकृता मंतव्या जानना चाहिए। सब बहुवचन इस प्रकार की जो उनका सब स्वीकार है अभ्युपगम, तो वो व्यतिरिक्त भी है अव्यतिरिक्त भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, ये सब अभ्युपगम, ये सब निराकरण कर दिया गया क्योंकि विरुद्ध धर्म संभव नहीं है। ठीक है, परमाणु संघाता यत्तु, यत्तु प्रतीक है, आगे है परमाणु संघाता पृथिव्यादय इति दिगंबर सिद्धांत किमिति सूत्रकृता उपेक्षित। उनका ये जो सप्त पदार्थ है, सप्त भंग न्याय है, इतने को आप निराकरण कर दिए। वो लोग और भी कहते हैं कि परमाणु का संघात पृथिव्यादि, तो पृथिव्यादि क्या है, कहते हैं कि जैसे न्यायिक लोग कहते हैं दो अणु मिलकर के द्विअणु को, द्विअणु को क्रम से आगे बनेगा, ये लोग कहते हैं परमाणु का संघात है। बौद्ध लोग भी कहते हैं परमाणु का संघात है, किंतु वो लोग क्षणिक कहते हैं, ये लोग क्षणिक नहीं कहते हैं किंतु परमाणु का संघात कहते हैं। अभी शंका करने वाला कहता है कि परमाणु संघाता पृथिव्यादय इति दिगंबर सिद्धांत, जैनों का सिद्धांत, किमिति सूत्रकृता उपेक्षित, इसका निराकरण क्यों नहीं किया। तत्राह भाष्य में यतु पुद्गल संघ के भ्यो अणुभ्य संघाता संभवती इति कल्पयन्ति। पुद्गल संघ कस अणु पुरियंते गलंती इति, पुद्गल शरीर का जो सब अवयव है, पुद्गल संज्ञा का जो अणु है, अणुभ्य संघाता संभवंती होते हैं, संभवंती इति कल्पयंती ऐसे वो लोग कल्पना करते हैं। तद पूर्वेण एवं अनुवाद निराकरणेन निराकृतम भवति। पूर्वेण अनुवाद निराकरण, जो वैशेषिक मत निराकरण किए थे वहां अनुवाद का निराकरण कर दिए थे, दो परमाणु से द्विअणु को बनेगा और परमाणु निरवय कहते हैं, निरवय में संयोग कैसे होगा, तो अनुवाद निराकरणेन निराकृतम भवति, निराकरण हो गया। इति अतो न पृथक निराकरणाय प्रयत्यते, फिर उसका पृथक और प्रयत्न नहीं करते। अनुवाद जहां भी आएगा वो सर्वत्र एक ही मान लेना है। अच्छा आगे ये जैनों का जो सप्तभंगी न्याय ये निराकरण हुआ। वो लोग दूसरा मानते हैं कि आत्मा शरीर परिमाण है, अर्थात अभी अगर कोई मनुष्य है उसका आत्मा मनुष्य शरीर जैसा, आगे जन्म में हाथी जैसा होगा तो उसका तो अभी आत्मा इतना बड़ा है, वो तो हाथी का एक अंश में रह जाएगा। तो बाकी अंश जो हाथी का शरीर होगा उसका एक अंश में जीव रहेगा, बाकी अंश सब निर्जीव हो जाएंगे, जीव नहीं रहेगा। फिर वो तो हुआ, आगे जीवन अगर उसको चींटी मिल गया तो ये सब बिल्कुल अनर्थ कल्पना है लोग कहते हैं। वो लोग भी थोड़ा बहुत तर्क देते हैं, इसमें थोड़ा बताएंगे तो ये सब, किंतु कुछ तर्क नहीं है उसमें। एवं च तो देह परिमाणता, आगे जीवस्य देह परिमाणता दूषयति, जीव देह परिमाण है इसका दूषण करते हैं भाष्य में। एवं चात्मा कार्त्स्यम, एवं चात्मा कार्त्स्यम, एवं चात्मा कार्त्स्यम, एवं चात्मा कार्त्स्यम, एवं च अर्थात जैसे एकस्मिन् धर्मिणी सत्व असत्व विरुद्ध धर्मयोर असंभवात जैन मतम न संभवति एवं तथा। आत्मा अकार्त्स्यम, आत्मा कोई व्यापक नहीं है, अकार्त्स्यम अर्थात शरीर परिमाण है, परिच्छिन्न परिमाण है, ये भी मत दुष्टम है। अकार्त्स्यम अर्थात शरीर परिमाण वाला है, पूर्ण नहीं है, ये भी मत दुष्ट है। टीका में दे दिया, अकार्त्स्यम मध्यम परिमाणत्व, उनका जो आत्मा है वो मध्यम परिमाण वाला है, तेन अनित्यत्व स्याद इति अर्थ। फिर उनका जीव जो मध्यम परिमाण होगा वो तो अनित्य हो जाएगा। भाष्य में क्या चीज, मध्यम परिमाण शरीर जितना है उतने बड़ा कहते हैं। अभी धीरे धीरे कुछ सब मतवाद परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि दूसरे लोग जो तर्क के साथ आक्रमण करेंगे, ये लोग अपना सिद्धांत को कुछ कुछ सब बदलाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं उनका मत वो कहे इसका विवक्षा ये है, इस प्रकार लेकर के कुछ बदल लेंगे। अभी तो जैन केवल थोड़ा ये जो राजस्थान गुजरात इत्यादि में है, अन्यत्र तो जैन नहीं मिलते है। राजस्थान में तो जैन का एक बहुत बड़ा मंदिर है, किस जगह में गए थे, रनकपुर ऐसा माउंट रनकपुर में एक है, वो देखते रनकपुर जैन मंदिर कहते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर, मंदिर थोड़ा है आधा भूतकोटी जैसा दिखता। अभी जैन लोग मिलते हैं आप लोग देखे नहीं, ऐसे नॉर्मल होते हैं संत तो उनके विशेष होते हैं, बाकी तो दृष्टि जैसे होते हैं। अच्छा, मतलब उनका संत और ये बाले का कभी एक ही मंच में नहीं होते हैं, कुछ विचार नहीं होता ऐसा। अच्छा, यहाँ एक बार एक आए थे ऋषिकेश में करीब 4-5 साल पहले देखा था, 2-4 दिन रहे। भाष्य में यथा एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्मा असंभव दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः। एक धर्मी में विरुद्ध धर्म सत्व असत्व ये स्याद्वाद में, उनका जो स्याद्वाद अर्थात सप्तभंगी न्याय को स्याद्वाद कहते हैं, प्रसक्त दोष हुआ। एवं आत्मनोपि जीवस्य अकार्त्स्यम अपरो दोषः प्रसज्येत, आत्मा अकृत्स्न है, परिच्छिन्न परिमाण वाला है, ये भी दोष होगा। कथम कैसा दोष होगा, कहते हैं शरीर परिमाण ही जीव इति अर्हता मन्यन्ते, अर्हत का जो अनुयायी है वो कहते हैं शरीर परिमाण जीव। शरीर परिमाणतायाम च सत्याम अकृत्स्नो सर्वगतः असर्वगतः परिच्छिन्न आत्मा इति अतो घटाधिपत अनित्यत्वम आत्मनः प्रसज्येत। शरीर परिमाण अगर आत्मा का होगा तो च सत्याम होने पर अकृत्स्न असर्वगत परिच्छिन्न हो जाएगा, होने से आत्मा इति अतः इसलिए घटादिवत अनित्यत्वम आत्मा घटादि जैसा अनित्य हो जाएगा। कोई भी मध्यम परिमाण पदार्थ होगा तो ये अनित्य होगा। टीका में अर्थांतरम आह, तो अन्य अर्थ भी, अन्य अर्थ अर्थात एक तो है कि अनित्य हो गया, और भी कहते हैं शरीराणां च अनवस्थित परिमाणत्वात् मनुष्य जीवो मनुष्य शरीर परिमाण भूत्वा पुनः केनचित् कर्म विपाकेन हस्ति जन्म प्राप्नुवन् न कृत्स्नम् हस्ति शरीरम् प्राप्नुयात्। शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात्, शरीर जो है अनवस्थित परिमाण, इस जन्म में जितना बड़ा है अगले जन्म में, अगले जन्म में परिवर्तन हो जाएगा। तो मनुष्य जीव अभी मनुष्य है, मनुष्य शरीर परिमाण भूतवा, उसका आत्मा अभी मनुष्य शरीर परिमाण। पुनः केनचित कर्म विपाक, कर्म विपाक टीका में देते हैं, विपाक कर्म नाम अभिव्यक्ति, फल देने वाला कर्म जब फल देने लगेगा तो किसी कर्म का फल के चलते हस्ति जन्म प्राप्नुवन, अभी हस्ति जन्म हो गया तो न कृत्स्नम हस्ति शरीरम व्यापनुयात, फिर समग्र हस्ति शरीर में नहीं रहेगा। तो आगे टीका में कहते हैं जीवस्य कृत्स्न गज शरीर व्यापित्वम, गज शरीर अव्यापित्व, जीवस्य कृत्स्न गज शरीर अव्यापित्व अकार्च्यम, जो सूत्र में कहा गया अकार्च्यम अर्थात पूरा शरीर में नहीं रहेगा। तो पूरा शरीर में नहीं रहेगा, शरीर का एक अंश में तो जीव रहेगा और नहीं रहेगा एक अंश में, कहते हैं शरीर एक देश हो निर्जीव सियात, ये अव्याप्ति दोषग्रस्त जैसे न है एक लोग उनका ऐसे हो जाएगा। और आगे कहते हैं पुत्तिका जन्म प्राप्नुवन, भाष्य में पुत्तिका जन्म प्राप्नुवन न कृत्स्न पुत्तिका शरीर समीयत, मनुष्य शरीर का उसका जितना बड़ा था आकार अभी पुत्तिका, पुत्तिका अर्थात जो छोटा कीड़े होते हैं, तो उस जन्म में जाएगा तो शरीर में पूरा नहीं आएगा। टीका में पुत्तिका देहे कृत्स्नो जीवो न प्रविशेत, जाएगा नहीं, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, देहाद बहिरपि जीवो स्या, उनका सब इस प्रकार के सिद्धांत। कुछ वो लोग और सिद्धांत बताए होंगे, ये सब जो विवाद होगा तो वो लोग कुछ कहे होंगे, ये सब और यहाँ अधिक नहीं है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।